tworzy powłokę hydrożelową, chroni, nawilża i koi podrażnione gardło. Septinum. Dostępny w aptekach. Zdrowit. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia. Mamy środę, 15 dzień grudnia. Minęła 20. Serwis Anna Zaleśna-Sewera. W obliczu agresywnej postawy Rosji Unia powinna wyciągnąć pomocną dłoń do krajów Partnerstwa Wschodniego, uważa polski premier. Pijany lekarz w szpitalu w Złotowie w Wielkopolsce. Policjanci sprawdzają, czy przyjmował pacjentów. Kolejne Black Hawki trafią do polskich żołnierzy. Sytuacja na wschód od granic Unii Europejskiej ma bardzo duże znaczenie dla Polski, mówi premier po szczycie Partnerstwa Wschodniego. Mateusz Morawiecki podkreśla, że jest to ważny czynnik, dzięki któremu kraje Europy Wschodniej orientują się na zachód. Wywołuje to agresywną postawę Rosji. Unia Europejska powinna wyciągnąć pomocną dłoń do krajów partnerstwa, dodaje szef rządu. To właśnie dlatego my powinniśmy z kolei po naszej stronie wyciągnąć pomocną dłoń dla krajów Partnerstwa Wschodniego i nie tylko utrzymywać otwarte drzwi do Unii Europejskiej, ale nasza pomoc dla krajów Partnerstwa Wschodniego, dla Mołdawii, dla Gruzji, dla Ukrainy, także dla Azerbejdżanu i dla Armenii, ale również w przyszłości dla Białorusi, powinna być szczodra. Polski premier podkreśla, że albo Unia Europejska otworzy się bardziej na państwa Partnerstwa Wschodniego, albo Rosja będzie nad nimi dominowała przez wiele dziesięcioleci. Na szczyt w Brukseli przybyli przedstawiciele Ukrainy, Gruzji, Mołdawii, Armenii i Azerbejdżanu. Nie było przedstawiciela Białorusi, bo zawiesiła ona udział w partnerstwie. Pijany lekarz w szpitalu w Złotowie w Wielkopolsce. Po południu policjanci dostali informację, że na terenie jednego z oddziałów złotowskiej placówki znajduje się nietrzeźwy medyk. Funkcjonariusze potwierdzili, że jest pijany, szczegółów nie podali. Według nieoficjalnych informacji 64-letni lekarz miał mieć około 3 promili alkoholu w organizmie. Policjanci sprawdzają, czy przyjmował pacjentów i czy mogą narazić ich na utratę życia lub zdrowia. Zgodnie z kodeksem wykroczeń, za podjęcie czynności zawodowych pod wpływem alkoholu grozi areszt lub grzywna. Znów płonie hałda tekstyliów w Kamieńcu Pomorskim. Trwa akcja gaśnicza. Bierze w niej udział 130 strażaków. Wspierają ich zastępy z województw kujawsko-pomorskiego oraz warmińsko-mazurskiego. To trzeci pożar w ciągu ostatnich kilku tygodni na tym składowisku. Kolejne Black Hawki trafią do polskiego wojska. Umowy na zakup 4 amerykańskich śmigłowców podpisano między Inspektoratem Uzbrojenia a fabryką PZL Mielec. Więcej na ten temat w relacji Agnieszki Drążkiewicz. 2 z 4 sztuk legendarnych Black Hawków trafią do jednostek specjalnych w 2023 roku. Według szefa MON, ministra Mariusza Błaszczaka, wyposażanie armii w nowoczesny sprzęt to konieczność i jedyna droga do wzmacniania naszego bezpieczeństwa. To jest ważne z powodu wyzwań, przed jakimi stanęła Polska. Nasza granica wschodnia została zaatakowana przez reżim białoruski, a więc Wojsko Polskie musi być wyposażone w nowoczesny sprzęt, żeby zapewnić naszej ojczyźnie bezpieczeństwo. Śmigłowce dostarczy Mielecka fabryka, która ma doświadczenie w dostawach dla polskiego wojska. W 2019 roku polskie zakłady lotnicze podpisały pierwszy kontrakt na dostawę 4 śmigłowców dla Wojska Polskiego do Sił Specjalnych. Zadanie zostało wykonane w terminie, śmigłowce zostały dostarczone w konfiguracji takiej, jaka była założona w umowie, w kontrakcie. Mówił prezes zarządu PZL Mielec Janusz Zakręcki. Agnieszka Drążkiewicz, Polskie Radio. Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad rozpisała przetarg na zaprojektowanie i wybudowanie jednego z odcinków trasy Via Carpatia na Podkarpaciu. Fragment z Dukli do Barwinka będzie miał 18 kilometrów. O szczegółach Aleksander Przoniak. To będzie ostatni odcinek trasy Via Carpatia na terytorium Polski, graniczący bezpośrednio ze Słowacją w Barwinku. Jednocześnie jest to jeden z trudniejszych odcinków pod względem budowy geologicznej i uwarunkowań środowiskowych. Na 18-kilometrowym odcinku wykonano w ramach robót geologicznych ponad 23 kilometry otworów badawczych. Do tego zamontowano instalacje służące do monitoringu szeregu osuwisk znajdujących się na trasie. Zakres inwestycji dotyczy budowy drogi ekspresowej o przekroju dwujezdniowym po 2 pasy ruchu w obu kierunkach. Jutro drogowcy udostępnią dla kierowców 4 odcinki drogi ekspresowej S19 Lublin-Niedrzwica Duża, obwodnicę Kraśnika, odcinek Kraśnik-Janów-Lubelski oraz obwodnicę Janowa-Lubelskiego. Łączna długość tych odcinków to prawie 50 kilometrów. Aleksander Przoniak, Polskie Radio. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl.

Przyznam, że nie ma wielu polskich utworów, które w zasadzie mogę odtwarzać bez żadnego pliku ani nośnika. Tak jak wybrzmiały najdłuższe chillout w mieście. Lata mijały i chyba dopiero pociągi towarowe Jakuba Skorupy zrobiły na mnie tak wielkie wrażenie i chwilę później okej, Boomer, Fisza i MAD. W każdym razie wracając do 15 minut projekt, czyli przedsięwzięcia obliczonego na jedną chwilę, bo tak chyba należy rozumieć ów kwadrans, to z płytą przychodzi kolejne skojarzenie, czyli klub Punkt w Warszawie, działający w owym czasie niedaleko Placu Konstytucji. I cała plejada kolorowych, pięknych postaci, które właśnie w tym miejscu bywały. To był też czas Galerii Off, jeśli Państwo pamiętają, jeszcze wciąż działającego na FM-ie Radia Jazz. No i srogich zim, takich, że para nawet w domu leciała z ust. Do chwilowego projektu chciałbym dziś jeszcze powrócić, ale to na zakończenie naszego dzisiejszego spotkania. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. A w nim na moment przestawimy teraz datę i z początku wieku wędrujemy do roku 2018, kiedy to ukazała się druga płyta Evo Levo. Czy lubią Państwo śliwki? We'll be right back. mocna i wieloznaczna, dwubiegunowa. Taki tytuł nosi druga płyta Evo Revo. Na początku w składzie podstawowym z Igorem Boksem i Magierą, a po 5 latach od debiutu do owej podstawy dołączył Maciej Kurowicki, który na pierwszej płycie pojawił się jako gość tylko w dwóch nagraniach. Porównując w każdym razie oba albumy, to ten pierwszy wydaje się dosyć nierówny, zawierający utwory, które miały się pojawić na kolejnej płycie Skalpela, ale to był czas pewnego kryzysu w tym wrocławskim duecie. W każdym razie obok nagrań, które wstępnie planowane były na kolejną płytę Skalpela, no właśnie ten magierowy sznyt, czyli sznyt Tomasza Janiszewskiego z kilkoma w tym wszystkim perłami, zarówno ze strony Igora, jak i Tomasza. Z kolei ten drugi album, ten najnowszy, który dziś przywołuję, jest znacznie bardziej jednolity i na pierwszy rzut ucha lekki, ale kiedy tylko wsłuchamy się w słowa, no to sprawa nabiera zupełnie innych kolorów, jak chociażby w świetnym utworze Sweet Szatan czy Dżungli, utworu, który usłyszą teraz Państwo w programie trzecim. Dżungla z drugiej pełnometrażowej płyty zespołu Evo Revo. I myślę sobie, że zwłaszcza dziś ten utwór robi spore wrażenie, bo przypomnę, że płyta jest z 2018 roku. W tonacji trójki. Czy słyszeli już Państwo o producencie działającym pod pseudonimem Mesbrutach? Jeśli ktoś z Państwa na bieżąco w miarę słucha potrójnego pasma przenoszenia, to pewnie tak, bo mówię teraz o Bartku Dziękiewiczu, który opublikował w tym roku bardzo fajny album zatytułowany Tranquility. Z płytą zatknąłem się po raz pierwszy w Tarnobrzegu, w moim rodzinnym mieście, i na dokładkę dał mi ten album człowiek, który specjalizuje się w regałach. Zatem mogą sobie Państwo wyobrazić, jakie wrażenie zrobiła na mnie ta płyta w sytuacji, kiedy, no cóż, z regałami to tak nie za bardzo, wolę meble, ścianki. W każdym razie było to cudowne przeżycie, kiedy włączyłem, nastawiłem, posłuchałem po raz pierwszy, po raz drugi, po raz trzeci, i tak sobie pomyślałem, że ten człowiek doskonale orientuje się w instrumentach z przełomu wieku, z przełomu lat 90. i lat pierwszej dekady lat XXI wieku. No, zrobiło to na mnie w każdym razie spore wrażenie. Właśnie z powodu dźwięku, z powodu pomysłu na całą płytę. A że Bartek nie ma łatwego życia i właściwie to tak chyba mój kolega, który dał mi tę płytę, zwrócił na niego uwagę, no, żeby go po prostu w pewien sposób wspierać. Kupił kilka czy nawet kilkanaście sztuk. No to mając te wszystkie informacje i popatrując na działalność Bartka, pomyślałem sobie, no naprawdę zdolny, pracowity, uparty i konsekwentny gentleman. Tranquility. To przypomnę tytuł tego albumu, a z niego wybieram teraz utwór zatytułowany Terrarium. Aha. Thank you. drapieżny, pancerz na tyłku. Nunczak, plan zemsty, maska na pysku. Choroba zjada ludzi, korona nadal trudzi. To pora, nastaw budzik, do zoba, nara, żółwik. Free up your system and fuck up the business. Zje czy zjednoczy. Z płyty Tranquility, Terrarium, Mesbruta, czyli Bartka Dziękiewicza. Polecam Państwa uwadze jego postać, jego muzykę. Można wyszperać w społecznościówkach i w ogóle w sieci. Myślę, że osoba z wielu powodów warta uwagi. Teraz nie byłbym sobą, gdybym nie zaproponował jakiejś reinterpretacji. A ta, drodzy Państwo, z jednej strony na osi czasu mamy rok 1987, a z drugiej strony drugą dekadę XXI wieku. Za moment w programie trzecim pojawi się reinterpretacja wymyślona i wykonana w studiu przez Enviego, ale będzie to utwór nawiązujący do zespołu, który działał sobie właśnie w latach 80. i w roku 87. wydał płytę zatytułowaną Dada. Tak zresztą nazywał się ten zespół. Być może ktoś z Państwa ma ten winyl wytłoczony w pronicie. I kiedyś gdzieś słuchał, być może razem z zespołem Dab. I myślę sobie, że tak ciemno, tak szaro dzisiaj i takie sugestywne słowa pojawiały się przed chwilą w tekstach, że może troszkę jakoś tak więcej słońca powinniśmy wpuścić do naszego trójkowego studia i więcej słońca powinno wydobywać się z głośników. Zatem proponuję utwór Kali z udziałem Skubasa, produkcja Maćka Golińskiego, czyli Enviego. obcy człowiek nie wchodzić. Człowiek nie wchodzi. Kubas w utworze Enviego, a oryginał został stworzony w roku 1987 przez zespół Dada.